ہر قسم کے درختوں کی شاخیں پتے خوش نما ہر قسم کے ایک دوسرے کے اندر الجھے ہوئے اور گنجان باغات بھی ہم نے پیدا کیے. یہ تمام سلسلہ اللہ نے اس لیے قائم کیا ہے کہ انسان کے لوازم پہاڑ ہوں یا رات یا بادل ہوں یا سورج ہو یا یہ سلسلہ سماوی ہو یا زمین ہو جس کو گہواری کی بمنزلہ پیدا کیا ہے. یہ تمام انسان کی زندگی کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے یہ پیدا کیا تاکہ انسان اس زمین پر رہ کر کچھ کمائی کر سکے کام کر سکے. کیوں؟ ان یوم الفصل کان میقاتا, یقیناً فیصلے کا دن اس کا وقت ٹھہرایا ہوا. اگر کسان دانہ بو کر پھر کٹائی کا منتظر ہوتا ہے تو انسان کو بھی اللہ نے زمین میں اسی طرح پیدا کیا ہے اور اس کے لوازم میں حیات سب مہیا کر دیے اور اس کو بتلا دیا ہے کہ فیصلے کا دن ایک آنے والا ہے, جو یہاں بو گے وہاں کاٹنا پڑے گا. جزائے عمل یقینی ہے اور قطعی ہے, یہ سامنے آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. یوم ينفخ في الصور, جس دن سور میں پھونکا جائے گا, پس تم چلے آؤ گے فوج در فوج اور کھول دیے جائے گا آسمان, پس ہو جائیں گے وہ دروازے اور چلائے جائیں گے پہاڑ, پس ہو جائیں گے وہ چمکتے ہوئے ریت کی طرح. بے شک جہنم تاک میں ہے اور سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے, ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں قرن ہا قرن, نہیں چکھیں گے اس کے اندر کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز مگر کھولتا ہوا پانی اور زخموں سے بہنے والی پیپ. جزا وفاقہ, یہ بدلہ ہے پورا پورا ان کے باطل اعمال کا. بے شک یہ لوگ نہیں امید رکھتے تھے حساب کی اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو جھٹلانا, اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے, گن رکھا ہے کتاب میں. بس کہا جائے گا چکھو اب مزہ, پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب. اللہ تعالی نے جزائے عمل بس بعد الموت اور قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے, اور معمولی ذہن رکھنے والے کاشتکار بھی اس مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس طرح زمین میں دانہ بویا جاتا ہے, پھر وہ اناج کے تیار ہونے اور فصل کے کٹنے کی امید رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو زمین کے اندر تمام قسم کے سر و سامان پیدا کرنے کے بعد زمین میں انسان کو نشو نما دی ہے اور اس کو نیکی اور بدی حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. آگے بالیقین ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے جس کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے. اب اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ وقت جب آئے گا اس وقت کیسے حالات ہوں گے. بیرونی حالات بھی نہایت ہی ہولناک ہوں گے اور انسانوں کے اندر بھی بہت خوف اور دہشت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور جس دن کے پھونکا جائے گا سور کے اندر بگل کے اندر پھونکا جائے گا تو پھر تم چلے آؤ گے فوج در فوج. یہ سور کا پھونکا جانا قرآن کریم میں دو مرتبہ اس کا ذکر ہے یعنی دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ کا سور جو پھونکا جائے گا اس سے انسان اور تمام مخلوق یہ فنا ہو جائے گی اور نظام درم برم ہو جائے گا سارا. اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر لوگ زندہ ہوں گے اور حساب کے لیے چلے آئیں گے. ان دونوں سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحیح حدیث میں 40 کا ذکر ملتا ہے یعنی 40 سال کا فاصلہ ہوگا درمیان میں پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان. پہلا سور پھونکا جائے گا تمام چیزیں گھبرا اٹھیں گی اور تمام نظام درم برم ہو جائے گا. اس کی آگے یہ کیفیت تھوڑی سی بیان فرمائی گئی یہاں. اور دوسرا سور جو ہے وہ اکٹھا ہونے کے لیے دوبارہ حساب کے لیے یہ جزائے عمل کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اور اسی کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا آواز آئے گی تو ادھر دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے لوگ جیسا تیر نشانے پر جاتا ہے. ایسی حالت ہوگی انتہائی خوفناک. یہ سور جو ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ حضور یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسا سینگ ہوتا ہے, سینگ میں ایک کنارہ اس کا نوکدار ہوتا ہے اور ایک اس کا پھیلا ہوا کنارہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے بگل کی ایسی ہی شکل ہوتی ہے. پھونکنے والا کنارہ جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے اور دوسرا پھیلا ہوا ہوتا ہے. شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کشفی روایت یہ ہے کہ یہ سور جو ہے اتنا بڑا ہے کہ تمام آسمان اور یہ زمینیں اس کے دانے میں پڑی ہوئی ہیں تمام. تو جس وقت وہ اس میں پھونک مارے گا اللہ کے حکم سے تو ہر چیز وہ درم برم ہو جائے گی. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس طرح ہے کیف انا, میں کس طریقے سے بے فکر ہو سکتا ہوں یا آسودہ حال ہو سکتا ہوں میں جبکہ بگل بجانے والا اور سور پھونکنے والا فرشتہ کھڑا ہے, پریشانی جھکائی ہوئی ہے, منتظر ہے کہ اس کو کب حکم ہوتا ہے کہ وہ سور میں پھونک لگائے. تو ایسی حالت میں مجھے بے فکری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ منتظر ہے خدا کے حکم کا. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام وہ جو چار فرشتے ہیں ان میں مقرب ترین فرشتوں میں یہ اسرافیل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ سور پھونکیں گے. فرمایا تم چلے آؤ گے فوج در فوج ٹولیاں ٹولیاں بن کر. یہ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے تین قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو ایسے ہوں گے جیسا آسودہ حال, کھانے پینے والے, لباس پہننے والے, خوشحال, سواری پر سوار، اور دوسرے ایسے ہوں گے جیسے پاؤں پر چلنے والے اور دوڑنے والے، اور تیسرے ہوں گے اپنے سروں کے بل چلنے والے، اور جن کو گھسیٹ کر جہنم پھینکا جائے گا۔ اس کے علاوہ حشر کے دن مختلف گروہ بن جائیں گے، ہر ایک گناہ اور ہر ایک کام کے کرنے والوں کا الگ الگ گروہ ہوگا، نیکی والے الگ، برائی والے الگ، کفر والے الگ، ایمان والے الگ، ایسے ہی پھر گناہوں کی الگ الگ بات، چوری کرنے والوں کا الگ گروپ ہوگا، بدکاروں کا الگ ہوگا، ڈاکوؤں کا الگ ہوگا، فاسد العقیدہ جو ہوں گے ان کا الگ ایک گروہ ہوگا، اپنے اپنے گروہ میں آئیں گے، چلے آئیں گے وہاں فوج در فوج، الگ الگ ٹولیاں بند بند کر، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، ہوم یوز ہے، ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ایسی بات نہیں رہے گی جیسے دنیا میں، وہاں تقسیم ہو جائیں گے اپنے اپنے کام اور اپنے اپنے نوعیت جرائم کے اعتبار سے الگ الگ الگ گروہ، ٹولیاں اور جماعتیں بنتی چلی جائیں گی، اور پھر وہ حساب کے لیے حاضر ہوں گے، اور پھر فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، پس یہ دروازے دروازے ہو جائیں گے اس کے اندر، جیسا آج آسمان ایک بالکل صاف نظر آتا ہے، اس میں کوئی دریچہ یا کوئی در نظر نہیں آتا، اس دن یہ کیفیت نہیں رہے گی، اس کو کھول لیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک دیوار ٹوٹتی ہے پھر اس میں دریچے نظر آتے ہیں، اور دیوار سے پرلی طرف کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ آسمان جب پھٹ جائے گا دریچے دریچے دروازے دروازے نظر آئیں گے، جیسا پھٹی ہوئی عمارت یا دیوار ہوتی ہے، اور اوپر کی چیزیں سب نظر آئیں گی، اوپر والی باتیں جو آج نظر نہیں آتی اس دن نظر آئیں گی، ہر شیلائی بھی نظر آئے گا، اور جو عالم بالا کی چیزیں ہیں وہ تمام نظر آئیں گی، ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہیں جو آج بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، نہایت ہی مستحکم، جب سے خدا تعالی نے زمین کو پیدا کیا ہے اور پانی سے اس کو الگ کیا ہے، تو یہ پہاڑ بھی اسی دن سے رکھے ہوئے ہیں زمین میں، 4 یا 6 ہزار بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بے شمار ٹیلے ہیں، اللہ نے مخلوق کی مصلحت کے خاطر ان کو رکھا ہے، کوئی بہت اونچے ہیں، کوئی بہت پست ہیں۔ ان پہاڑوں کو آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی مضبوط مخلوق ہے، اپنی جگہ ٹکی ہوئی ہے، مثال میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں تو استحکام اور استقامت کو پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ پہاڑ کی طرح مضبوط اور جمع ہوا ہے، جو حوادثات آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اس کے ساتھ ٹکرا کر واپس ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، یہ پہاڑ بھی اس دن چلائے جائیں گے۔ دوسری جگہ ہے ان کو اڑایا جائے گا، جیسا گرد و غبار کو اڑایا جاتا ہے، فکان سرابا، یہ چمکتے ہوئے ریتے کی طرح بن جائیں گے، جیسا سراب ہوتا ہے دوپہر کے وقت، یہ پاٹ سا نظر آتا ہے، ریتا نظر آتا ہے، اس میں کچھ چیز نہیں ہوتی، پانی بھی نہیں ہوتا، لیکن دور سے ایسا نظر آتا ہے کہ پانی ہے، ایک لہر سی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ سراب ہوتا ہے، بے حقیقت ہوتا ہے، یہ پہاڑ بھی بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ جگہ ہے کہ جیسا اون کو دھنا جاتا ہے، اگر رنگین اون ہو، طرح طرح کے اس کے اندر رنگ ملے ہوئے ہوں، تو پھر وہ ایسا ہی نظر آئے گا، تو یہ پہاڑ بھی ایسی نظر آئیں گے جیسا کہ دھنی ہوئی اون ہوتی ہے، ایسے ذرات ہوں گے، پہاڑ بعض ایسے ہیں جن کے پتھر مٹی سیاہ ہے، بعض کے سرخ ہے، بعض کی جگہ سفید ہیں، مختلف رنگ ہیں، ان سب کو جب اڑایا جائے گا تو دھنی ہوئی اون کی طرح ہوگا، وہ گرد و غبار جو بھی ہوگا۔ فرمایا بے شک جہنم تاک میں ہے، یعنی جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے کہ شریر لوگ آئیں اس کے اندر اور داخل ہوں، ان کا ٹھکانہ ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور وہ تاک میں ہے، انتظار میں ہے، جیسے کوئی شکاری کی گھات میں رہتا ہے کہ یہ کسی طرح قابو آ جائے. اسی طریقے سے جہنم بھی گھات میں لگی ہوئی ہے، تاک میں لگی ہوئی ہے، اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. اللابسین فیہا احقابا، جو رہنے والے ہوں گے اس جہنم میں قرن ہا قرن تک. احقاب حقب کی جمع ہے، اور حقب غیر محدود زمانے کو کہا جاتا ہے. تفسیری روایتوں میں مختلف باتیں ملتی ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ ایک حقب جو ہے وہ 70,000 سال کے برابر ہوگا. بعض یہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حقب کیا ہے، فرمایا 80 سال. سال جو ہے وہ 12 مہینے کا، اور مہینہ 30 دن کا، اور ایک دن 1,000 سال کے برابر. یہ بات سمجھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح حساب لگایا جائے تو ہماری دنیا کے حساب سے 2,86,00,000 سال بن جاتے ہیں ایک حقب کے، اور ایسے ایسے بے شمار حقب تک وہ رہیں گے. دراصل حقب کا معنی غیر محدود زمانہ ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ الدہر کہتے ہیں ایک زمانہ، بڑے زمانے تک وہ رہیں گے دوزخ کے اندر. جو کفر اور شرک کرنے والے ہوں گے، جو فاسد العقیدہ ہوں گے، البتہ جو عقیدہ جن کا صحیح ہوگا اور وہ شرک اور کفر نہیں ہوگا ان کے اعتقاد میں، اور جرائم ہوں گے، گناہ ہوں گے، کبائر ہوں گے، تو ان کو بھی سزا ملے گی. کسی کو ایک گھڑی بھر، کسی کو ایک گھنٹہ سزا ملے گی، نکل جائے گا. کسی کو دن بھر، کسی کو مہینہ بھر، کسی کو 1,000 سال تک، لیکن پھر بھی وہ نکل جائیں گے. بعض تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین اکرام نے زیادہ سے زیادہ ایسے مجرمین کو سزا ملے گی تو دنیا کی جتنی زندگی ہے. آج دنیا جب سے اللہ نے پیدا کی ابتدا سے قیامت کے دن تک، اس سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں رہے گا دوزخ میں. ہاں کفر شرک کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، ان کے دوزخ سے باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ ہمیشہ ہی اس میں سزا پاتے رہیں گے. احقاب غیر محدود زمانے تک، جیسا کہ عربی کے اندر بھی کہتا ہے غدی بنی کے فقط تلقیہمی حقبہ، مہمان آئے ہیں تو گھر والا بیوی سے کہتا ہے یہ تمہارے بیٹے ہی ہیں، اولاد ہیں، ان کو کھلاؤ. مہمان جو ہے عزت کے قابل ہیں، جیسا اولاد کی عزت کی جاتی ہے، ان کو ناشتہ کرا دو، کیونکہ ان کی ملاقات پھر کہیں حقبوں کے بعد ہی ہوگی، یعنی نہیں ہوگی کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ چلے جائیں گے، پھر ان کی ملاقات زمانے بھر نہیں ہوگی. تو غیر محدود زمانے کو حقب کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے اندر نہیں چکھیں گے وہ کوئی ٹھنڈک کا سامان، کوئی ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ایسی نہیں ملے گی جس سے وہ اپنی تپش اور حرارت کو بجھا سکیں، اور نہ کوئی مشروب ان کو ملے گا جس سے وہ اپنی پیاس کو بجھا سکیں. ہاں اگر ملے گا تو کھولتا ہوا پانی اور زخموں سے بہنے والی پیپ، جو نہایت ہی بدبودار ہوگی. ٹھنڈک سے راحت پہنچتی آدمی کو وہ کوئی چیز نہیں، اور خوشگوار پانی یا مشروب اگر ملے گا تو اس سے بھی راحت پہنچتی ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. دوزخیوں کو ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا بے انتہا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قتال میں فرمایا ہے، ایک گھونٹ پئیں گے تو آنتوں کو کاٹ کر نکال دے گا نیچے، پھر وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گے. جیسا کہ آگ کے جلانے سے کھال جل جائے گی لیکن پھر دوبارہ دوسری کھال اس کی جگہ پر قائم کر دی جائے گی اور یہ عمل مسلسل جاری رہے گا. تو فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی اور غساک نہایت بدبودار پیپ, ایسی جیسا زخموں سے پیپ بہتی ہے جس میں خون ملا ہوا ہوتا ہے, نہایت ہی مکروہ ناپسندیدہ اور بدبودار ہوتی. اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اگر ایک ڈول بھر کر اس کا دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا میں کوئی چیز قابل استعمال نہ رہے, ایسی بدبو تمام چیزوں میں پیدا ہو جائے, نہ کوئی کھانے کے قابل چیز رہے نہ پینے کے قابل چیز رہے, ایسی بدبودار ہوگی. یہ کوئی زیادتی نہیں ہے ان لوگوں پر, بلکہ جزام وفاقہ, یہ ان کے اعمال باطلہ کا پورا پورا بدلہ ہے. جو کچھ وہ اعمال کفریہ شرکیہ ظلم و تعدی زیادتی اور جو جس قسم کے گناہ وہ کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ ہے ان کو ملے گا. کیوں؟ کہ انہو کانو لا یرجون حسابا, وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. رجا کا معنی امید اور خوف بھی ہوتا ہے, دونوں معنی درست ہیں. اگر یہ معنی کیا جائے کہ حساب سے نہیں ڈرتے تھے, ان کو خطرہ ہی نہیں تھا کہ حساب ہونے والا ہے, بات پرس ہونے والی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے زمین میں اور بیج کی طرح یا اس کو ڈالا ہے, اس کی فصل تو کٹے گی ایک دن. جزاء عمل تو برحق ہے, یقیناً آنے والی ہے وہ منظر. یہ اسے ڈرتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے ایسی کیسے کہانیاں بنے ہوئے, کوئی بھی قیامت نہیں ہے اور کوئی جزاء عمل نہیں ہے, کوئی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ اسے ڈرتے ہی نہیں تھے, یا ان کو توقع ہی نہیں تھی, امید ہی نہیں تھی کہ ایسا معاملہ بھی پیش ہوگا. اس واسطے ان کو ایسی سزا ملے گی. یہ ان کے اس اعتقاد فاسد اور ان کے ان اعمال باطلہ کا بدلہ ہے پورا پورا, یہ زیادتی نہیں ہے ان پر. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ایک تو قیامت کا انکار کرتے تھے اور ہماری آیات کو پورے طریقے سے جھٹلاتے تھے. کذبو کذابا, بڑے زور شور سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے, نہ خدا کی وحدانیت کو مانتے تھے, نہ اس کے رسولوں کی بات کو مانتے تھے, نہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کلام کو مانتے تھے, نہ اس کے احکام کو مانتے تھے. جھٹلاتے تھے کہ یہ غلط ہے, کچھ نہیں, شریر باطل ہے, نبی جو ہیں یہ انسان ہیں, ان پر کوئی کلام نہیں آیا, یہ بنا کر پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے, اور کلام جو ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے, ایسی یہ انسان کا کلام ہے, اس کو خدا کا کلام کہہ رہے ہیں. تو ایسی ایسی باتیں کرتے تھے, بڑے جوش و خروش سے اور زور شور سے اس کی تکذیب کرتے تھے. تو لہذا اس دن یہ ان کو سزا ملے گی جس کا نمونہ پہلے ذکر کیا گیا. اور باقی فرمایا کل شین سینا و کتاب, ہر چیز کو ہم نے کتاب میں لکھ رکھا, اللہ کے علم میں, لوح محفوظ میں. خدا کا علم محیط ہے, اس میں ہر چیز درج ہے, کوئی نیک کام یا کوئی بد عمل اس کے علم اور احاطے سے باہر نہیں ہے, ایک ایک رتی اور ایک ایک ذرہ محفوظ ہے. اس کے علاوہ اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے انسانوں کے لیے, کائنات کے لیے, اس کے فرشتے ہیں, انسانوں کے تمام اعمال کو لکھتے ہیں, کرامن کاتبین, وہ بھی لکھتے ہیں, ان کے رجسٹروں میں درج ہیں. اور اس کے علاوہ انسان کی روح کے اندر بھی اعمال وہ محفوظ ہوتے ہیں, جو بھی نیکی بڑی کی ہے انسان کے روح کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے, قیامت کو بالکل کھل کر سامنے آئے گی. جب ہاتھ پاؤں اعضاء اور جواری گواہی دیں گے, انسان کو پتا چلے گا کہ اعمال تو یہاں اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اور پھر نامہ اعمال کے اندر درج ہے. تو فرمایا وہ نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو ہر انسان خود بخود پڑھ سکے گا, خواہ دنیا میں ان پڑھ ہو وہاں پڑھ لے گا. فرمایا جائے گا اقرا کتاب کفا بنفس کل یوم علیک حفیظہ, پڑھ لو اپنا نامہ اعمال. آج تم خود ہی اپنے محاسب کافی. اور یہ بھی فرمایا وجدو ما عملو حاضرا, جو کچھ انسانوں نے عمل کیا اس کو وہاں سامنے پائیں گے. ہر چھوٹا بڑا عمل ایک ذرے کے برابر بھی وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ محفوظ ہے. اور فرمایا ہر چیز کو ہم نے کتاب میں گن رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے. اس وقت کہا جائے گا فذوقوا چکھو مزہ اب اپنے کیے ہوئے کا, بس ہم نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب. ہر آن یہ عذاب بڑھتا رہے گا کیونکہ یہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ عذاب کا مزہ اب چکھو, ہر آن یہ آگے ہی بڑھتا رہے گا اور یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اس میں نہ تخفیف ہوگی, لا یخفف عنہ, نہ کوئی عذر معذرت کا موقع دیا جائے گا, بلکہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک کے لیے مبتلا ہوں گے. یہ جزائے عمل کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, یوم الفصل کے اندر یہ کچھ ہوگا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے, باغ ہیں اور انگور کے پھل, اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور لبریز پیالے. نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی بےہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹھی بات. بدلہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے دیا ہوا حساب سے, جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. بڑی رحمت والا نئی مالک, اس کے سامنے کوئی بھی بات کرنے کا اللہ تعالی نے سورہ نبا میں بھی قیامت کا ہی ذکر فرمایا ہے اور جزائے عمل اور محاسبہ, انسانوں کے اعمال کا محاسبہ. ابتدا میں اللہ تعالی نے بالکل ایسے لوگ جو عام سطح سے تعلق رکھتے ہیں, مثلا کسان جو زمین کو بوتے ہیں, اس میں ہل چلاتے ہیں, بیج ڈالتے ہیں, ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر جزائے عمل اور محاسبے کا مسئلہ سمجھایا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طرح ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے, پھر وہ منتظر رہتا ہے کہ اس کا فصل تیار ہوگا تو اس سے اناج اور باقی چیزیں حاصل کی جائیں گی. ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو قائم کیا ہے اور اس کے لیے تمام ضروریات حیات تمام مہیا فرمائی, اور اس کے لیے ایک فیصلے کا دن مقرر کیا ہے کہ جس کے اندر انسانوں کے اعمال کا محاسبہ ہوگا. اور پھر وہ یوم فصل کی تفصیلات بیان فرمائی, جس دن سور پھونکا جائے گا گروہ در گروہ لوگ اکٹھے ہوں گے. یہ جو نظام اب نظر آ رہا ہے یہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. یہ آسمان جو بالکل ہموار اور ایک جیسا نظر آتا ہے, اس دن پھٹ کر اس کے دریچے دریچے ہو جائیں گے, ابتدا میں اور بعد میں پھر وہ سب ہی ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر دوسرا نظام قائم ہوگا. زمین کے اندر مستحکم چیز نہایت مضبوط پہاڑ خیال کیے جاتے ہیں، لیکن اس دن یہ بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گے، جیسا کہ ایک سراب ہوتا ہے جس کے اندر پانی نہیں ہوتا لیکن وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے دور سے دھوپ کے اندر دوپہر کے وقت، ایسے ہی آسمان یہ پہاڑ بھی بے حقیقت ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے گرد و غبار کی طرح. تو جزائے عمل کی منظر پیش آئے گی، جہنم بے شک گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، گھات میں لگی ہوئی ہے سرکشوں کے لیے. للطاغین ان کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ قرن ہا قرن تک رہیں گے، اتنی مدت تک رہیں گے جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. کوئی راحت اور آرام کی چیز ان کو نصیب نہ ہوگی، نہ کوئی ٹھنڈک پہنچانے والی، نہ کوئی پیاس کو بجھانے والی چیز. ہاں، کھولتا ہوا پانی اور نہایت بدبودار مادہ جیسا کہ زخموں کی پیپ ہوتی ہے، یہ ان کے اعمال باطلہ کا پورا بدلہ ہوگا، کیونکہ وہ لا یرجون حسابہ، حساب سے وہ ڈرتے نہیں تھے اور اس کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے پورے طریقے پر جھٹلایا. کذاب، پورا دل جمی سے جھٹلاتے تھے، اور ہم نے تو ان پہ تمام اعمال جو ہیں وہ کتاب میں محفوظ رکھے ہیں. کہا جائے گا کہ اب تم چکھو اپنے اس کیے ہوئے کا بدلہ، ہم تو تمہارے لیے عذاب کوئی زیادہ کریں گے. یہ تھا طاغین اور سرکشوں کا انجام محاسبے کے دن، جو کسانوں کی ذہنیت کے مطابق کس مقام پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. یہ سرکشوں کا طاغین، قرآن میں جہاں بھی ایک گروہ کا حال یا انجام بیان کیا جاتا ہے یا اوصاف، تو ساتھ دوسرے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. ترغیب اور ترہیب، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بیان کی. اگر ترہیب کا ذکر تھا، سرکشوں کے انجام سے ڈرایا گیا تھا، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کے ساتھ ساتھ متقیوں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ پچھلی سورت میں مکذبین کے مقابلے میں متقین کا انجام، اس سے پہلی سورت میں اشرار کے مقابلے میں ابرار کا انجام، دونوں کا انجام ایسے ہی اللہ نے بیان فرمایا. ایسے ہی سورت کے اندر سرکشوں کا اور متقیوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا. پہلے سرکشوں کا حال اور انجام ذکر کیا، کیونکہ جزائے عمل کی بات ہی سمجھانی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. تو اب متقیوں کا انجام، ارشاد ہوتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. اور اس کامیابی کا تھوڑا سا نمونہ یہاں ذکر کیا ہے، کسی جگہ زیادہ تفصیل ہوتی ہے، کسی جگہ مختصر اور اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. بے شک متقیوں کے لیے، تو پہلے تھا للطاغین، سرکشی کرنے والے لوگوں کے لیے. اب متقیوں کے لیے، متقی لوگ وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق، ڈرنے والے لوگ اور بچنے والے. یہ تقوی، اتقاء، وقایا، یہ بچاؤ کے مادے سے، جو بچتے ہیں کس سے؟ سب سے پہلے کفر، شرک، نفاق اور ہر بد اعتقادی سے. تمام بد اعتقادی کی جو باتیں ہیں ان سے بچتے ہیں، ایسی باتیں جو انسان کی فکر کو خراب اور فاسد کر دیتی ہیں. بد اعتقادی، شک ہو، الحاد ہو، یا ارتداد ہو، یا کفر ہو، یا نفاق ہو یا شرک ہو، یہ بکثرت پایا جاتا ہے، اور کفر کی تمام بد اعتقادی کی باتوں سے، جس سے عقیدہ انسان کا فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے والے آدمیوں کو متقی کہا جاتا ہے. تمام بد اعتقادیوں سے بچنے والے، اور پھر اس کے بعد اعمال کے سلسلے میں معاصی سے بچنے والے، گناہ کی باتیں کبائر سب سے پہلے آتے، ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر تکبر سے بچتے ہیں، اللہ ترا نفس کا خیر میں نہ دن. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں ان کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقویٰ محافظت بر حدود شرع، شریعت کی مقرر کی حدود کی حفاظت کا نام تقویٰ. اب یہ متقی لوگ، ایک شخص سفر میں جا رہا تھا اور اس نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور زوجنی، مجھے کوئی توشہ عطا فرمائے. توشے سے مراد تھا کوئی نصیحت کی بات جو مجھے کار آمد ہو سفر میں، کھانے پینے کا توشہ نہیں، بلکہ ایسی بات جو مجھے فائدہ پہنچائے، نصیر والی بات. تو حضور نے اس شخص کو دعا دی، زودک اللہ تقوی وجہ لکل خیر ایسما توجہ، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا توشہ عطا فرمائے، یعنی تجھے تقوی نصیب ہو اور جہاں بھی تم جاؤ بہتری پاؤ، یہ تقوی بچاؤ ہو جائے. حضرت عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبی بن کعب کے مکالمے میں موجود ہے، ایک دوسرے نے پوچھا دوسرے سے بھی تقوی کیا چیز ہے، تو دوسرے بزرگ نے کہا، حضرت عبی نے کہا کہ آپ کسی ایسے راستے پر نہیں گزرے جس پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ایسے راستوں پر بھی گزر ہوا ہے جہاں کانٹے بچھے ہوئے ہوں، تو تم نے کیا کیا پھر؟ تو حضرت عمر نے کہا، شمر تو بجتا، میں نے اپنا کپڑا سمیٹ لیا اور پوری مستعدی کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی کوشش کی، کیونکہ کانٹے چبھ نہ جائیں، پاؤں میں نہ چبھیں اور جسم میں نہ چبھیں، تو بڑے پورے احتیاط کے ساتھ چمر تو یعنی دامن سمیٹ لیا، کپڑے سمیٹ لیے اور پوری کوشش کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی کوشش کی میں نے. تو وہی نے کہا، فضا کا تقویٰ، تقویٰ اسی کو تو کہتے ہیں، تقویٰ اور کیا، یہ جو دنیا ہے، دنیا کے اندر کفر، شرک، نفاق، بد اعتقادی، بد اعمالی، بد اخلاقی کے کانٹے ہر طرف بچھے ہوئے ہیں. تو جو آدمی اپنا دامن ان سے بچا کر نکل جائے گا وہی متقی ہوگا. دنیا میں ان سے بچاؤ اختیار کرے گا تو آخرت میں پھر جہنم سے بچ جائے گا، خدا کے عذاب اور گرفت سے بچ جائے گا، اللہ کا اس کو تقرب حاصل ہوگا، خدا کی رحمت کے مقام تک پہنچ جائے گا، وہ جنت تک پہنچ جائے گا. اس لیے فرمایا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، مفاد فوز کے مادے سے کامیابی. یہ کامیابی کا جو تصور ہے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، دنیا میں بھی انسان کامیابی کا تصور رکھتے ہیں، ہر طبقے یا ہر سوسائٹی کے انسان اپنے اپنے ذہنیت کے مطابق ترقی کا اور کامیابی کا تصور رکھتے ہیں. تاجروں میں جو شخص بہت دولت کمائے، ہوشیار ہو، وہ کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، جس کو کوئی خسارہ ہو جائے یا کوئی کمی آ جائے وہ کہتے ہیں یہ کوئی کامیاب نہیں ہے خاص. اور اسی طریقے سے مختلف قسم کا معیار ہوتا ہے، لیکن عام معیار یہی ہے دنیاوی اعتبار سے ایک شخص کو کھانے پینے کے لیے دستیاب ہو، پہننے کے لیے ملے، رہائش کے لیے اس کو مکان حاصل ہو، سفر کرنے کے لیے اس کو سواری نصیب ہو جائے، سوسائٹی میں اس کا احترام ہو، لوگ اس کی عزت کریں اور اس کے ہاتھ میں دولت ہو، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، دنیاوی اعتبار سے ایسا آدمی کامیاب ہی سمجھا جائے گا۔ یہ پھر اس کے مرتبے الگ الگ ہیں، کوئی اوسط درجے کا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن بہرحال کامیابی کا یہی اسباب زیست اور سامان معیشت جتنا بھی حاصل ہوگا اس کو لوگ سمجھیں گے یہاں یہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کے لیے بھی ایک تصور قرآن میں دیا ہے، ایک فکر دی ہے کہ جنت کی کامیابی اس طرح سمجھ لو جیسا کہ دنیا میں سامان زیست یا اسباب معیشت میں ہر قسم کے سامان جس کو حاصل ہوں گے، بالعموم وہ بادشاہ کا تصور ہی کر سکتے ہیں انسان کہ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر چیز نصیب ہوتی ہے، مال و دولت ان کے پاس ہوتا ہے، تخت نشین وہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ حکم ان کا چلتا ہے، جیسا کہیں لوگ مانتے ہیں، اور کھانا پینا رہائش تمام چیزیں ان کو میسر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے ایسے ہی تصور پیش کیا جیسا کہ دنیا میں کوئی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے بادشاہ کا تصور کر سکتا، حکومت اس کی چلے، نوکر چاکر خدام اس کے ہوں اور ہر قسم کا سامان اس کو حاصل ہو، کوئی ظاہری پریشانی نہ ہو۔ تو اسی طرح جنت میں جو آدمی چلا جائے گا ہر آدمی ایک بادشاہ کی طرح ہوگا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ ادنا سے ادنا بھی آل بیت ایسا ہوگا کہ 1000 اس کے خدام ہوں گے ہر طرف، اور پھر رہائش گاہیں اعلیٰ درجے کی، باغات، لباس، کھانے پینے کے لیے نہایت فراوانی، اور پھر زندگی کے لحاظ سے ایسا کہ وہ عالم شباب، بڑھاپا نہیں، امراض نہیں، اور پھر ظاہری تسکین کے لیے بہت پاکیزہ، با اخلاق اور نہایت ہی حسین اور جمیل عورتیں، یہ تمام چیزیں یعنی وہ فوز اور فلاح کا تصور ہے جو قرآن پاک نے پیش کیا۔ یہ یوں سمجھ لو کہ علل ارائے کے جب تختوں پر، بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص آل جنت میں سے بادشاہ ہو، جیسا کہ زمین کا خطہ بھی ایک بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، ایسا ہی آل جنت کو بھی بہت بڑا خطہ ملے گا، اور اس کے اندر باغات ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے، لباس عمدہ سے عمدہ ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پھر یہ کہ ہمیشہ رہنے کی گارنٹی حاصل، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا میں یہی چیز ہے کہ بڑی بھی عیش حاصل ہو لیکن بقول سعدی صاحب لذہِ اجل درپیش، بہت بھی عیش حاصل ہو، جب انسان فکر یہ کرے گا تو بس یہ کہ بس کل مرنا ہی ہے، کل نہیں تو پرسوں، بہت محدود زمانہ ہے جس میں ہماری زندگی ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، یہاں یہ تمام چیزیں رہ جائیں گی، تو اب وہ تمام زندگی اور اس کا لطف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب یہ چیز سامنے آتی ہے، تو وہاں یہ بات بھی نہیں ہوگی، ہمیشہ کا سلسلہ ہوگا۔ چنانچہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا یہ ذکر فرمایا اور یہ کامیابی کا تصور اللہ تعالیٰ نے، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی، اور سب سے بڑی یہ کہ عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کے مقام تک پہنچ جائے، جنت تک پہنچ جائے. بڑی کامیابی تو یہی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ ایک دھوکہ ہی ہے جس کے